बात तो लाभ कहां से, बात एक ही है, सभी है। अपनी मान्यता है हम फंसे हुए संसार में और परमात्मा भी प्राप्ति को नहीं करना है, बात ऐसे नहीं है। स्वतः प्राप्त है वो, परमात्मा सबको स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है, वो संसार प्राप्त है नहीं। ये तो हरदम जा रहा है, हरदम ही मात्र सृष्टि सबकी सब ही जान में अजान में परमात्मा की तरफ जा रही है, अपने स्थिति को छोड़कर जा रही है। सब तो संसार तो निरंतर जा रहा है और हम कभी नहीं जाते। सही संसार तो एक क्षण भी कभी स्थिर रहता ही नहीं, और आप एक क्षण कभी विकृत होते ही नहीं, नित्य निरंतर रहने वाले हैं। है जैसे के जैसे आप अपने असलता का अनुभव करें, संसार के नाश हो नीज बात है। ये हृदय में नश होता है, शरीर और संसार एक है और आत्मा और परमात्मा एक है। आप परमात्मा के साथ में एक हो और शरीर संसार के साथ एक है। जब संसार क्षण क्षण मंगूर है, प्रत्येक क्षण में नाश होता है, कभी स्थिर रह सकता ही नहीं और कभी नाश आप होते ही नहीं, नाश हो सकते ही नहीं। देही नित्यम अवध्योय सर्वस्य, सब देह में देही है, नित्य ही अवध्य है, अविनाशी है, नित्य निरंतर निरंतर है, जो का क्यों रहने वाला है। ऐसा कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश होगा भी नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। तो जो नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, जो नित्य बह रहा है उसे उपरा होना है। ये स्वतः बात है, स्वाभाविक जो जा रहा है उसे उपनामना है, जो रह रहा है एकदम सत्य रहता है उसमें स्थिति करनी है। तो ये सदा की बात है, सब की बात है, असली बात है, अपनी बात है। ये कोई नई बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करना ये नई नहीं है, आपकी खुद की सबकी है स्वाभाविक। उसको भूल गए, केवल उसको याद ना हो, तुम नाशवान नहीं हो भैया। शरीर तो नाशवान ही है, कभी एक क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं। आप एक क्षण का एक एक में कभी पल फर्क पड़ता ही नहीं है, जो तुम है। अब आप अपने स्वरूप में स्थित हुए, सही विचित न हुए, सही संसार देखते है, आपकी परमात्मा के साथ देखता है। सही जैसे नाशवान है जैसे संसार सब नाशवान है, संसार जैसे नाशवान है जैसे सही नाशवान है। जैसे परमात्मा अविनाशी है तो आप अविनाशी है, आप अविनाशी है तो परमात्मा अविनाशी है। तो परमात्मा आत्मा एक है और सही संसार एक है। यह बात मूल में ऐसी है ही ऐसी है, उसी को प्राप्त होना अपने कोई नहीं कुछ नहीं, सत्य सिद्ध सत्य। संसार सब जा रहा नित्य निरंतर, उसका यह शरीर है, शरीर संसार से अलग आवती। शरीर को कोई भी किसी की भी ताकत नहीं संसार से अलग ले जा सके। दार्शनिक विचार इसमें यह है कि शरीर के साथ आपकी एकता है, जैसे शरीर में सब में आप सुख आते हैं, तो अंगुली मात्र में भी पीड़ा नहीं चाहते किसी अंश में। इस तरह से शरीर संसार के साथ एक है, तो संसार में किसी प्राणी की किंचित मात्र में पीड़ा न हो, ऐसे होती है। इस प्रकार स्वाभाविक सब अवयव सुखी होता है, सब अवयव सुख सुखी है, सभी कोई स्पीड न रहे। दूसरे की पीड़ा का अनुभव दूसरा नहीं होता। जैसे दो अंगुली है, इस अंगुली में पीड़ा हो तो अंगुली पीड़े पर नहीं होगी, दो अंगुली अलग अलग है ना, तो इसे पीड़ा होगी इसमें नहीं होगी। ऐसे एक व्यक्ति के अंदर पीड़ा नहीं होगी, परंतु किसी अंग में पीड़ा न हो ये हमारा हृदय निभाव रहता है। तो ऐसे किसी की पीड़ा न हो है तो सब हम एक, धातु की दृष्टि देख एक है, मालिक की दृष्टि देख एक, परमात्मा के तो एक है, स्वयं अगर जीव का परमात्मा देख तो सब एक है, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा एक है, प्रकृति एक है, हम सब एक है। किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। जैसे शरीर में एक है, इस शरीर में किसी अंग में भी पीड़ा न हो, सब पीड़ा में उचित है। इसी तरह से संपूर्ण संसार मात्र में किसी भी पीड़ा न हो, सत्तवी तो सकर्मा था व्यर्थ सिद्धि मंत्री मार्ग, अपने कर्मों से सबका पूजन करे। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेज शब्द का पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेज शब्द का पूजन करे, वेश वेशुद कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पूजन करे, शुद्ध शुद्धोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पूजन करे, सब का पूजन। देवान भाव यथान देवा धावित, देवता है वे संपूर्ण संसार की सुविधा करे, संसार से वे देवताओं का पूजन करे, वे इन्ना यज्ञ दे, उनको ये सामग्री दे, एक वो देते वो परम कल्याण प्राप्त फिर सब शुभ हो जाएगी। जब ये भाव आगे दूसरों को देंगे चीजें खुली हो जाएगी, और मैं ले लू मैं ले लू चीजें घट जाएगी, चीजें घट जाएगी, ये दुख पाएंगे ऊपर में दुख पाते। सब भाव करेगा हमें देना है, तुम देना है, हर मैं देना नहीं है, तो चीजें बहुत हो जाए। मनुष्य कम थी, चीज ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, चीज वस्तु ज्यादा है, मनुष्य का अन्न थोड़ी है, अन्न ज्यादा है, खाने की चीजें ज्यादा है, पहनने की चीज ज्यादा है, ओढ़ने की चीज ज्यादा है, अधिक है, एक ने कही अग रहे तो भी ज्यादा है। तो अगर हमारे बड़े बड़े रहे तुमको शुभ हो तो सब के सब शुभ हो जाएंगे, चीजें बहुत बहुत होता रहेगी, चीजें बढ़ जाएगी, आदमी कम हो जाएगी, और हूँ खाऊ खाऊ खाऊ करे तो आदमी में ज्यादा चीजों में थोड़ी थोड़ी सी दूध पाए मुफ्त मुफ्त। क्यों ये सबके लिए है, सबके घड़ी जैसे चलती है तो यूं चलती है, यूं इनका नीचा स्थान तो ये भर दे, तो तू सही संस्कार हो बड़े बड़ू भाई अपने पर रहेगा, तो सब शुक्रिया सब शुक्रिया। घर में भी ऐसे सुख रहते घर में सब शुक्रिया, थोड़ा आधी आधी रोटी बांध दिया आधी आधी ले लो, एक होती एक ले लो भाई पाते ही लो, संबोधन है गायों वास्ते गायों के वास्ते। ऐसे कई कभी गायों इतने सारे घास है थोड़ा बड़े बड़े चलेगी नहीं तो घास बेच दो घर काट दो। और ऐसा गर्मी मैंने सुना घास गायों घास खाओगी घास अंग शुरू कर देंगे, हम अन्न खाते वही अन्न खाओगे अन्न खत्म हो जाए हम ही मर जाएंगे मर जाएगी। ऐसा मैंने सुना घास नहीं तो गाय अन्न नहीं साथ ही मरेंगे गाय मरेगी, हम भी मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, गाय मर जाएगी, हम जी तेरे गाय मर जाए कैसे से हो। तो ये सच्ची बात है, सच्ची आए सर्वभूत हित अति प्रापरवंती मामे व सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत हित रहता परमात्मित हो, ऐसी धारणा से है सबका हित हो, सब कल्याण हो, ते प्राप्त होते भगवान के मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूता नाम मात्र प्राणे का शुद्ध भगवान ऐसा सर्वदे ही नाम सदैव शुद्ध हो जाए तो भगवान के साथ एक होगी हमारी तो भगवान बन जाए, जैसे भगवान जैसे हम कहे, हम जैसे ही भगवान, भगवान अपनी शक्ति से पूजन करे, अपने अपनी शक्ति से करे, भगवान से तो हम देश है, हम देश है, हम इंदे कल्याण हो जाए। लमंत निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती स्वरूप तीर्थता, सोने प्राप्ति करते तो स्वरूप तीर्थता, सबका हित हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबका हित हो, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो जाए, कोई भी दुखी न रहे। राम जी का जन्म हुआ सर्वसद्यान दीन सब कहू, सब ने सर्वस दे दिया, जो पावा रखा नहीं तो जो पाया उनको ही रखा, सबको दे दिया, वही सबको दे दिया, सबको दे दिया, है जितना चले गया भाग गया, है जल ले गया, उदारता उदारता कल्याण करने वाली चीज वसी वसी कभी आई नहीं थी। मैं आपको दे दिया, मेरे को दे दिया, मैं उनको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, जो पावा रखा रहता हूं तो सबके पूर्ण पूर्ण हो गया। चीज है जो रहेगी, मंदिर है जो रहेगी, चीज है जो रहेगी, प्रेम बढ़ गया, बड़ा भारी प्रेम हो गया, प्रेम कैसी समझ आ रीति जाती हो गया, सर्वभूत हित रहता, कल्याण उसी को होगा। कहते हैं तो सब करते हैं, हम एक अलग करें, अरे एक अलग मौज हो गए, दुकान सब खोलते नहीं, हम एक नहीं खोलते, हमारा एक अलग माल बिकेगा तो मौज होगी हमारे, तो अच्छी बात है, अकेला पड़ेगा, अकेला जब अंधेरे में बैठा था तो नहीं उतने दो अपन लोला, मौका है बहुत बढ़िया, अभी कलयुग का बड़ा शुद्ध मौका, बहु बैठी है, बहु और सासू काम करे, सासू काम करे, तीसरा आ जाने कोई माजी नहीं, कहो माजी आप क्यों करो, हम रे हो जाने रात ही गाँव में काम कर रहे, निंदा और नहीं मन में आजी वैसी आप तो वैसे, अब मैं करूँ तो सजा शुरू हो गया, सजा शुरू हो गया, कठोर नहीं बोलता था, ये हमारी हिंदुस्तान की असर ये थी, विदेशी तो आते हैं वो आश्चर्य करते हैं, अपने राठी जी का व्यवहार भाषा तो बनाया हुआ, जो कोई आओ भाषा दे जाओ दे जाओ, जीव जाओ भोजन जाओ, बड़ा भारी आश्चर्य किया, भाषा ऐसे भी भोजन ऐसे कोई भाषा होता है, भागीरथ जी का बनाया हुआ, आओ जीव देव जी दूर जाओ, इसी केस में अब नहीं है, पहले रीत की थी, पहले ये थी आप ही दिया हो तो लिया हो, आप ही आप ही आओ, आप ही पैसा दे दो, आप ही तो जितना सत्संग है आप ही दिया करो, अंत पैसा दो, आप कहीं जी नहीं बोले आदमी जरूरत ही बोले, अब जरूरत है आदमी बैठाते कमला पड़े थे, कमल को ओढ़ लो रात आते बस, अब संभव तो दुख पावे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पावे, सब दुखी हो मुफ्त में, एक आदमी गया तो एक आदमी एक तो सुख हो जाए, अपने कोई बात नहीं है। निर्वाही जिंदगी रखो भाई निगर करो पर बहुत हो जाएगी कोई ले जाए तो बड़े खुशी व्यक्ति की बात है। देनी पड़े तो पता ही नहीं किसको देंगे किसको न दे लेकिन आवश्यक ही लेके अच्छा देनी पड़ी नहीं पर देनी पड़ी क्या काटा नहीं देता दुखी नहीं पाते ठीक रहता है। पहले विश्वास ही नहीं होता है विश्वास ही नहीं होता तो दुख पाएंगे है भी आज ऐसी है ज्यादा काम करे तो वही काम किए जाओ बस तो बड़ी बोझ बड़ी बात है बैठे क्या करोगे बताओ ज्यादा सही बढ़ जाएगा थोड़ी सी राख ज्यादा हो जाए और कोई फर्क क्या पड़ेगा और फर्क क्या पड़ेगा थोड़ी राख ज्यादा होती उठाना रोएगा बाजार ये लाश भारी करेगी काम नहीं करती है काम होगा तो सभी को सुख पहुंचाएगा सर्वे भवन सुने सर्वे संत गया भैया आनंद हो जाए आनंद मौज हो जाए अपना लोग खुला कर देने था वो ऐसा नहीं दिखता ऐसा है वो दुख पाएगा एक बार दुख होगा ठीक होगा सबकी दृष्टि होगी उस पर छोटे बालक पर सब दृष्टि रहेगी तू न पावे वो अपनी परवाह नहीं करता तो सब लोग परवाह करेंगे सब लोग परवाह तो सुख होगा वो एक नहीं परवाह कैसे होगा सुख पर ये समझ में आती नहीं बात कैसे हम बताओ शुरू पहले करे कौन शुरू करे उसे हो जाए कुछ दिन करो कुछ दिन इतना दिन गड़बड़ी करी है ना उसे फल भोगो कुछ दिन भोगो फिर ठीक हो जाएगा फिर मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा। अपने हिंदुस्तान ऐसा था पहले कैसी बड़ी बात है परस्परम भाव यंत देवान भाव यथा ने तेव देवा भावंत्र परस्परम भाव यंत श्रेय परम भाव परम सेवा परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी कम से कम एक दो आदमी देखो ऐसा दुनिया में एक आदमी नहीं मिलता है एक माँ बाप है कोई माँ बाप ठीक माँ बाप कर खुलो कितने लगाओ कितने खर्च करो खुशी हो जाओ मुश्किल है बड़ी एक माँ बाप के लिए खुली कर देना बड़ी मुश्किल है यार माँ बाप कर दूसरे तुम्हारे ज्यादा सोचते नहीं मुझे समझते है नहीं सोलह समझते नहीं खर्च कर देगा ज्यादा कंजूसी ज्यादा है बूढ़ा में ज्यादा कंजूसी थोड़ा समझे बोली मैं समझना चाहता समझ रही तो बेसमझ हुई समझते नहीं भगवान ये यहाँ बेसमझी की महिमा है उदाहरण है उड़ालू कैसे लो महीने लख लाम से दुनिया देगी बहु रंग पेट रंग कदर भी भाई मौका है बढ़िया अब सेवा कर लो सेवा करने का मौका है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है सेवा का मौका मिल जाए कभी मौका मिले असंग हो जाए सब सही सबका सुख हो जाए भगवान भी प्रेम हो जाए संसारी सेवा हो जाए सबसे असंग हो जाए कैसे ये नाथ कैसे हो ये भगवान कैसे हो सबकी सेवा हो जाए सब सुखी हो जाए सब सर्वे भवंतु सुविधा सर्वे संत रामया सर्वे भक्तान महा कष्ट दुख भावे दुख विष्णु पूजा हो ते प्राप्त मंत्र माँ में वह सर्वभूत देता अपने देश की चीज अभी गए दूसरे जमाने में भी अपने देश में कुछ नमूना है विदेशों में नमूना ही नहीं मिलता आशय था अपने बात तो करते हैं दूसरों ने सुख पहुंचा बात तो करते हैं बात ही नहीं हरे जी सुन, बात ही नहीं मिलती। स्वार्थ के लिए बस खाऊं खाऊं खाऊं अपने लिए दो बस। देह से रहित देह तुम्हारा नहीं हो, तू देह नहीं हो, देह नहीं तुम्हारी, देह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। सोना या भी बहु भी नहीं हो लभ्य, उनका मतलब आएगा सुनने के लिए मेरी एक सुनने के लिए नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं है ये सुनने के लिए नहीं मिले। एक ऐसी बात बताई, जैसे चक्कू है, चक्कू से काम ले आ रहा है, ऐसे ही काम ले आ रहे होनी चाहिए बात। अगर कल्याण से आती तो बात ही होनी चाहिए। शरीर हमारा नहीं है, हम साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाए नहीं, मर्जी मुताबिक सकते नहीं, सही में आदत में चलता है बोला। मर्जी अवधि से बना लो, मन तो मत बोमा मत उड़ दो, बना सकते नहीं तो भी कब्जा ही चाहते हैं, कब्जा ही सर्वभूति तीर्थ, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, अपना जीवन सबके हित में लगा दिया जाए। न्याग चिंता मिट जाए, चिंता मिट जाए, ये लोग निश्चिंत चाह गई चिंता मची, मन व पेपर हुआ चाह गई चिंता मची, चिंता चाह गई है, ऐसा से मिलता उसने फजीती होती है, बेइज्जती होती है, फायदा नहीं, फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है, तो छूटती नहीं होती, छोड़ते ही छोड़ना चाहते ही नहीं। अपना शुरू करो, अपना जो सुख कैसे हो, उसको आराम कैसे हो, आराम कैसे हो, सत्य होगा सत्य, सुनने को तो मिलते हैं, विचार तो मिलते थे सुनने के लिए, सुनने की मिलती है नहीं, सुख पहुंचाओ, सर्वे भगवान तो सुख नहीं, सब के सुख सुख हो जाए, सब नहीं हो जाए, सब के आनंद मंगल जाए, सब के किसी को दुख ना हो, किसी के दुख। अरे भाई बसने का नहीं देता, प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंत जंतु तस्मात प्रिय में भक्तव्य बसने का नहीं देता, भीम क्या देता है, पटका लगे सब का हिस्सा हो, आप कुछ कुछ को बनाए हिंदी से हिस्सा हो, क्रिया भी हो जा रही, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, आपका तो हो ही जाएगा, किसी में संदेह ही नहीं है, सबका हो जाएगा। ते प्राप्त माम सर्वभूत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 26 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।